яны не цікавяцца грамадска-палітычнымі справамі ці успрымаюць некрытычна ўсё тое, што ім укладаецца ў вушы праз афіцыйную прапаганду, то адтуль і той рэйтынг палаты прадстаўнікоў. У экспертызе свабоды бралі ўдзел дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Уладзімір Нісцюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Заяўнікі акцыі «На дзяды» атрымалі дазвол уладаў на 6-й мітынг. А 12-й гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6-м ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6-м да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусію. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, тысячы мінчукоў, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, каб адзначыць дзень памяці дзяды, былі брутальна разагнаныя міліцыяй. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей? Ці гатовыя былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? Дзяды 88 прыгадваюць Міхась Скобла і паэт Уладзімір Некляеў. Уладзімір Пракопавіч, вы ў 1988 годзе працавалі галоўным рэдактарам моладзевага часопіса «Крыніца», заснавальнікам якога быў ЦК Камсамолу. Пасада, як на той час, наманклятурная. Дык чаго вас панесла на тыя забароненыя ўладай дзяды? Я думаю, па той самай прычыне, па якой панесла туды дзясяткі тысячаў людзей. Перш чым згадаць пра тую падзею, я хацеў бы выказаць, як помніш, за савецкім часам казалі, рашучы пратэст. Увесь савецкі народ выказвае рашучы пратэст. Дык от я ўвесь Некляеў хачу выказаць рашучы пратэст супраць блюзнерства, з якім часам згадваюцца тыя падзеі і тыя людзі, якія ў тых падзеях прымалі ўдзел. Скажам, адна літаратарка, паэтка, якая за тым часам яшчэ ад гаршка, відаць, не адрывалася, будзе казаць, што яна не ведала, што беларусы ў сваім ось гэтым змаганні на дзяды стаялі на кукішках, летніракам, і робіць такі метафарычны закід у тое, што ніякага там, маўляў, змагання не было і нічога там істотнага не адбылося. Ну, ды бог з імі, з маладзёнамі, з такой бяды. Але калі такая ж ацэнка прысутнічае ў сталага чалавека, скажам, у літаратара Адама Глобуса, які піша, з нашых такіх юнашых няпэўных рук свабоды сцяг перайшоў у рукі Беларускага народнага фронту, то апроч таго, што ён неяк стварае сваю асабістую гісторыю, асобную ад гісторыі агульнай, і паўсюль намагаецца давесці, што там, дзе ён быў першы, гэта зноў жа абсалютна блюзнерскі падыход да той вельмі значнай даты. Давайце мы ўсё-ткі больш падрабязна пагаворым пра гэтую падзею. Нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё Зенон Пазняк сказаў, што Белполк і ўнутраныя войскі, якія разганялі людзей ля ўсходніх могілак і ў Курапатах, былі ўзброеныя і ім былі выдадзеныя баявыя патроны. Мае ён такую інфармацыю. Як вы лічыце, ці гатовая была тая ўлада прымяніць зброю супраць людзей? У часопісе «Крыніца» даволі хутка, часопіс даволі хутка выходзіў пасля гэтых падзей, мы далі фотарэпартаж з дзядоў. І мяркуючы па тых тварах, я недаўна ўзяў часопіс і паглядзеў, па тых тварах сілавікоў, якія засняў наш фотакарэспандэнт, яны маглі б гэта зрабіць. Вельмі цяжка сказаць, што было б лепш. Вось тут я з адным сваім знаёмым Кастусём Тарасавым, непасрэдным удзельнікам гэтых падзей, дарэчы, вельмі смелым чалавекам. Да яму было здароўе, ён зараз цяжка хварэе. Ён казаў, што можа быць была памылка ў тым, што спыніў людзей Пазняк, хай бы яны пайшлі, і бітва б нейкая адбылася, і, можа быць, з гэтага, ну, больш інтэнсіўны пайшоў бы працэс дэмакратызацыі і суверэнізацыі. Ну, я не ведаю, я тут не гатовы. Па мне, калі можна пазбегнуць нейкай сілы, нейкага супрацьстаяння такого да крыві, і гэта можна зрабіць, гэта трэба рабіць. Я тут цалкам на баку таго, што зрабіў Зянон. Напер...

У вольной студии Михась Кобла разом с поэтом Владимиром Некляевым згадывают дяды 1988 году. И упершиню маукливо стяў шырот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове амаль. За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. А як вы лічыце, вось гэтае слова амаль, яно засталося? На жаль, засталося амаль. Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтае амаль прысутнічае амаль што на ўсіх старонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю. Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным? Безумоўна. Таму што са мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блюзнерыць. Ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у кратке Кевінша, што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі. І зусім іншае, вашавіткі ўбачыць, во яно, прыйшло ў гэтых во абліччах, у гэтых во дзяўчынках, у гэтых во цётках, у гэтых во мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ёмна, убачыў эту Беларусь з гэтымі людзьмі. І тэксты свае я стаў усвядамляць інакш. Не сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Гэта вельмі істотна для мяне было. У «Вяртанні веры» вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую. «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажаце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку, усе яе магчымыя перамогі і рэальныя паразы? Канечна, жыццё чалавечае пераважвае, і апроч жыцця чалавечага у чалавека нічога нема. Перш чым напісаць гэтую фразу, якую ты зараз прачытаў, я там напісаў, што збег паэт, маючы на ўвазе сябе. А я быў у значна больш спрыяльных варунках тут, у Беларусі, чым Зянон Станіславіч Пазняк, калі ўжо казаць пра каго канкрэтна гаворка. У яго была барацьба за ўладу, гэта вельмі сур'ёзная рэч. Зянон Пазняк змагаўся з Лукашэнкам за ўладу. Змаганне за ўладу рэч жорсткая з любымі наступствамі. І зусім не выключаю таго, што гэтыя наступствы маглі быць трагічнымі. Таму вінаваціць чалавека, што ён у выбары паміж уладай і жыццём выбраў жыццё, не толькі я не магу, я думаю, любы нармалёвы чалавек не тое, што не мае права на гэта, просто не можа. І хіба апошняе пытанне па-за межамі нашай асноўнай тэмы. Днямі сышоў у адстаўку з дзяржаўнай службы Мікалай Чаргінец па сумяшчальніцтве старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі? Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні, я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці ще больш разыдзіцца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робяцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна, і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот і ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць, незалежна ад таго, з якога боку ты знаходзішся. У вольнай студыі Михась Кобла і паэт Уладзімір Некляеў прыгадвалі дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Калі вы былі ўдзельнікам тых падзеяў, падзяліцеся сваімі ўспамінамі з Радыё Свабода. Тэлефануйце на нумар у Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся со свободой.